widzimy, jaki jest efekt tej sytuacji. Natomiast instytucja jako taka, moim zdaniem, nie, ale wszystko będzie też zależało od tego, jak rozwinie się ta sytuacja, żeby nie dochodziło do paraliżu instytucji publicznych, zwłaszcza instytucji konstytucyjnych, to nikt nie może zamykać oczu wtedy, kiedy dzieje się bezprawie. Panie mecenasie, no ale tutaj mieliśmy taką sytuację. Zbiera się trzyosobowy skład, w którym dwóch sędziów to są osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością i oni podejmują decyzję o tym, że odrzucają wniosek o uchylenie immunitetu. Sprawa jest umorzona. Czy to jest teraz do odkręcenia? Czy ten skład, który się zebrał, był właściwy? Nie, skład był niewłaściwy, procedura nieznana ustawie i to wszystko, co widzieliśmy, to powtórzę jeszcze raz, to jest klasyka bezprawia. To znaczy, tam nic nie było działaniem zgodnym z prawem, żeby nie było żadnych wątpliwości. To jest moja ocena tego, co się wydarzyło przy udziale de facto no, trzech panów, ale pod przewodnictwem byłego polityka Prawa i Sprawiedliwości, czyli pana Andrzejewskiego, przy współudziale byłego polityka Prawa i Sprawiedliwości, pana Saka. No i w składzie był oczywiście pan marszałek Zych, który w moim przekonaniu autoryzował to, co państwo mogliście zobaczyć i wynik tego postępowania. Powtórzę jeszcze raz, to postępowanie zostało skutecznie sparaliżowane. Czyli teraz prokuratura musi, jeśli będzie chciała uchylić immunitet pani pierwszej prezes, bo nie zwołuje Trybunału Stanu i drugi zarzut jest, że nie chce zmiany regulaminu Trybunału Stanu. I za trzeci, to ma... trzeci jeszcze dotyczący sytuacji, może są trzy czyny, które były przedmiotem wniosku prokuratury. To, co działo się w Trybunale Stanu w ubiegłym roku, czyli niezwołanie pełnego posiedzenia Trybunału Stanu, po to, żeby Trybunał Stanu mógł przyjąć nowy regulamin swojego urzędowania. Po drugie, sytuacja związana z panem sędzią Juszczyszynem, czyli niewykonanie prawomocnego orzeczenia. I trzecia historia to jest sprawa, która łączyła się z przebiegiem głosowań podczas kolegiów Sądu Najwyższego, czyli zaliczanie głosów osób, które jasno wskazywały, że nie biorą udziału, do głosów, które zostały w trakcie takich głosowań oddane. Mówię tutaj bardzo w dużym skrócie oczywiście. I teraz o dwóch rzeczach, bo pani mnie pytał bardzo ważną rzecz. Czy Trybunał Stanu został sparaliżowany i co dalej? Wszystko zależy, to teraz kontynuując to, co powiedziałem, wszystko zależy od tego, czy Polska jako państwo będzie poważnie patrzyła na kwestię wokół Trybunału Stanu. Bo jeżeli będzie milcząca zgoda, tak jak na przykład dzisiaj zachowuje się prokuratura, która przyjęła pozycję biernego widza, to każdy będzie rozzuchwalony do tego, żeby powtarzać takie sceny, jakie były. No bo dlaczego nie, skoro nie wyciąga się żadnych konsekwencji? Ja już to wielokrotnie mówiłem. Czyli prokurator generalny Waldemar Żurek nie działa w tej sprawie? Czy prokurator generalny, czy prokurator krajowy, to już muszą sobie panowie rozstrzygnąć. Natomiast biorąc pod uwagę to, co zobaczyliśmy, no to przecież suma tych zachowań to jest podejrzenie popełnienia przestępstwa przez dwóch członków Trybunału Stanu. Prokuratura dzisiaj z tym nic nie robi. Czyli innymi słowy... Jest doniesienie złożone? Wpłynęło z tego, co wyczytałem w mediach, wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej jednego członka Trybunału Stanu, czyli ta historia, która wydarzyła się 3 września. No, ale czyli przez pana sędziego Andrzejewskiego, kiedy próbował wyjść z sali, to po prostu pchnął jednego. Pchnął pana sędziego Radwana, dokładnie. I teraz to jest jakby jedna historia. Ale obok tego mamy niewłaściwy tryb, nieznany ustawie, trzyosobowy skład, nieznany ustawie, bo podkreślajmy to jasno. Nie ma takiego trybu. To postępowanie immunitetowe w tym wypadku, jeżeli chodzi o tryb, zostało zmanipulowane. Tryb postępowania został zmanipulowany. Nie ma składu trzyosobowego. Wyłącznie pełny skład Trybunału Stanu jest właściwy do tego, żeby rozpoznać wniosek o uchylenie immunitetu. I dwa, nie można wyłączyć z posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu jakiegokolwiek członka. Ustawa wyłącza tylko tego, w stosunku do którego skierowano wniosek o uchylenie immunitetu. Ale tutaj się pan sędzia Andrzejewski powołuje na kodeks postępowania karnego, który mówi, że jeśli ktoś jest świadkiem, to nie może być jednocześnie sędzią w tej samej sprawie. To powiedzmy o dwóch okolicznościach. A część sędziów została wezwana jako świadkowie w tych sprawach. To powiedzmy o dwóch okolicznościach. Po pierwsze, ustawa o Trybunale Stanu nie przewiduje stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego do spraw immunitetowych. Jeżeli ustawodawca czyni tak w tej ustawie, to robi to 6-krotnie i wyraźnie to zaznacza. Dam taki państwu przykład. Czy widzieliście państwo kiedykolwiek, żeby marszałek Sejmu stosował przepisy kodeksu postępowania karnego i wyłączył z głosowania nad wyrażeniem zgody co do immunitetu jakiegokolwiek posła, na przykład także tego, którego sprawa dotyczy, bo ja nie widziałem. My dokładnie w ten sam sposób rozstrzygamy kwestię immunitetu. My nie badamy, czy pani Manowska jest winna, czy jest niewinna, czy ponosi odpowiedzialność, czy nie, tylko wyrażamy zgodę lub odmawiamy wyrażenia zgody, podejmując uchwałę, tak jak robi to Sejm. To jest dokładnie ta sama procedura. To jest to samo, co dzieje się w przypadku analogicznej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, więc nie opowiadajmy... Czy pan się domaga postawienia zarzutów sędziemu Andrzejewskiemu? Domagam się tego, żeby prokuratura przeanalizowała te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w Trybunale Stanu, bo to jest bezprawie, a bezprawie powinno być ścigane. Jeżeli powinno być ścigane, to jest to rola dla prokuratury. Prokurator musi wyjaśnić, czy... jaki zarzut powinien dostać wiceprzewodniczący Trybunału Stanu? Od tego jest prokuratura. Od tego jest prokuratura. Natomiast jako prawnik powiem państwu w ten sposób, że z jednej strony mówimy o na pewno przekroczeniu uprawnień, z drugiej strony to są takie moje doświadczenia. Do tej pory nie otrzymałem dokumentów, o które wystąpiłem. Dla mnie to jest ukrywanie dokumentów. To jest artykuł 276. A sumą tego wszystkiego jest to, że osoba, która w stosunku do której skierowano wniosek, poprzez te działania unika możliwości pociągnięcia jej do odpowiedzialności karnej. To jest artykuł 239. Jest naprawdę co robić, jeżeli chodzi o prokuraturę. I ale prokuratura Józef musi Zych, się obudzić. Ale który był gościem Doroty Wysockiej-Sznep w TVP, powiedział, że do tego sporu w Trybunale Stanu, do tej całej awantury powinien się włączyć Sejm, bo skoro Sejm powołuje sędziów Trybunału Stanu, to może też ich odwoływać. W trzech przypadkach. I te przypadki akurat, jeżeli chodzi o sytuację, z którą mamy do czynienia, nie zachodzą. Więc to jest tak naprawdę wypowiedź, która nie ma nic wspólnego z obowiązującym prawem. Ale chcę jeszcze wrócić do kwestii tego trybu, bo to jest bardzo ważne. Pani pyta o KPK. Wyjaśnimy państwu, dlaczego się nie stosuje. I teraz, nawet gdyby przyjąć logikę stosowania tego kodeksu postępowania karnego, to dwaj panowie, pan Andrzejewski, pan Sak, są z ustawy wyłączeni, a mimo to orzekają, bo sprawa dotyczy ich bezpośrednio i byli świadkami czynu. Oni wiedzą, że nie doszło do zwołania posiedzenia pełnego składu. Ja już pomijam to, że te podstawy wyłączenia, które panowie sobie wymyślili, odnoszą się tylko i wyłącznie co najwyżej, idąc ich logiką, do jednego czynu, czyli tych okoliczności łączących się z Trybunałem. Natomiast nikt z członków Trybunału Stanu nie ma nic wspólnego z głosowaniem podczas Kolegium Sądu Najwyższego, czy z niewykonaniem orzeczenia w sprawie pana sędziego Juszczyszyna. To więc zobaczcie państwo, jak instrumentalnie wykorzystano przepisy po to, żeby chronić główną zainteresowaną. I teraz jedna bardzo ważna rzecz. Ale panie rzecz. Mecenasie, czyli co teraz powinna zrobić prokuratura? Ponownie złożyć wniosek, jeśli chce. Jeżeli chodzi o samo postępowanie immunitetowe, to złożyć wniosek ponownie, dokładnie tak. I to teraz jakby jeszcze kończąc. Ponowne złożenie wniosku i prawidłowe procedowanie, to znaczy pełny skład Trybunału Stanu z wyłączeniem pani Małgorzaty Manowskiej, bo ona jest wyłączona na podstawie ustawy. Ustawa o Trybunale Stanu nie przewiduje stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego. W związku z powyższym pełny skład, możliwość wysłuchania, stworzenia warunków do wysłuchania pani Manowskiej, bo to jest ustawowy wymóg. A czy ta sytuacja, która miała miejsce, to był zamach stanu w Trybunale Stanu? Nie, to nie był zamach stanu w Trybunale Stanu, natomiast to jest niezwykle groźna sytuacja, bo jeżeli nie będzie reakcji organów państwa na takie działania, no to mówiąc krótko, każdy, kto będzie chciał takie działania w przyszłości przeprowadzić, po prostu je przeprowadzi, bo nie ma żadnych negatywnych konsekwencji, nie ma żadnej reakcji organów państwa na działanie, które jest bezprawne. Ale za to jest reakcja społeczeństwa, które się wypowiedziało w sondażu pracowni Ibris dla Rzeczpospolitej. 57% Polaków nie ufa sądom. W ciągu ostatniego roku zaufanie do sądów spadło o 6 punktów procentowych, a nieufność wzrosła o 10 punktów procentowych tylko w ciągu ostatniego roku. Nie ma pan wrażenia, że ta awantura w Trybunale Stanu, te gorszące sceny, to, że po 2 latach rządów koalicji 15 października ciągle mamy nielegalną izbę w Trybunale, w Sądzie Najwyższym, mamy Krajową Radę Sądownictwa, której status kwestionują europejskie trybunały, że to wszystko powoduje, że społeczeństwo traci zaufanie do instytucji państwa. I wcale nie jestem zdziwiony. Z wielu powodów. Do tego można dołożyć długotrwałość postępowań sądowych, ale wspólnym w ogóle mianownikiem problemu, jeżeli chodzi o zaufanie Polaków do organów państwa, jest to, że nie ufamy żadnej władzy, bo proszę zwrócić uwagę, zaufanie do partii politycznych, czyli do... No, to od lat jest niskie, tak, ale to jest jednak ta władza ustawodawcza w dużej mierze i wykonawcza, bo stąd czerpie się tak naprawdę, czy stąd pochodzą osoby, które sprawują funkcje w ramach władzy ustawodawczej i wykonawczej. No i dołożymy do tego władzę sądowniczą, to rzeczywiście poziom zaufania jest bardzo niski. Zawsze jest tak, że to ludzie budują zaufanie czy władzy, czy określonych organów. To, co obserwujemy od kilku lat, to jest przede wszystkim finał działań podjętych w 2015 roku i później konsekwentnie niszczących wymiar sprawiedliwości, dzisiaj są efekty. Do tego dochodzą wypowiedzi polityków, które wielokrotnie podważają autorytet sędziów czy organów władzy publicznej. Tak? Czy nowy minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek daje nadzieję na zmianę tej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, na naprawę wymiaru sprawiedliwości? Co do zasady tak, natomiast mija czas i to już jest taki moment, w którym powinniśmy zobaczyć te pierwsze propozycje merytoryczne związane z uzdrawianiem wymiaru sprawiedliwości. Za chwilkę będzie sprawa dotycząca Krajowej Rady Sądownictwa. No przypomnę, w maju przyszłego roku upływa kadencja. Nie ma zmian w tym obszarze, a ta zmiana jest konieczna, bo pamiętajmy, że przyczyną, tą praprzyczyną jest tak naprawdę nieprawidłowo ukształtowana Krajowa Rada Sądownictwa. Żeby to się zmieniło, to wymagana jest zmiana ustawy, tak żeby nie było czynnika politycznego przy wyborze 15 sędziów. Na razie mamy list Waldemara Żurka do sędziów, neosędziów w Sądzie Najwyższym, żeby nie orzekali. I mamy zespół prokuratorów do spraw neosędziów w Sądzie Najwyższym. Czy pan uważa, że ten zespół czterech prokuratorów cokolwiek załatwi? Nie. Nie uważam, żeby cokolwiek załatwił, dlatego że to wymaga zmian legislacyjnych i to naprawdę poważnych zmian legislacyjnych, poważnej dyskusji o ustroju polskiego sądownictwa, o naprawie statusu sędziów powołanych po 2018 roku z uwzględnieniem szeregu orzeczeń, z uwzględnieniem także sytuacji polskiego sądownictwa, tylko że na dziś nie widać tych projektów i one są naprawdę konieczne, bo ale jest też czas prezydent, ucieka. Który mówi, że nie podpisze żadnych ustaw kwestionujących status sędziów, nie zgodzi się na to. Panie redaktor. Nowy prezydent tak, Karol Nawrocki. Myślę, że chyba tak będzie, bo chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że pan prezydent był uprzejmy bodajże raz się wypowiedzieć w tej sprawie, wtedy kiedy wygłaszał przemówienie bezpośrednio po zaprzysiężeniu w sierpniu. Natomiast ja nie dostrzegam w obszarze działania pana prezydenta ani aktywności legislacyjnej, która miałaby zmienić stan rzeczy, bo proszę zwrócić uwagę, że nie ma żadnej ofensywy legislacyjnej, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Z drugiej strony, to już się powtórzę, ale zadałem sobie trud, przejrzałem jak pan prezydent był kandydatem na prezydenta, jego program. I tam było jedno zdanie na temat sądownictwa. Zdanie, które świadczy o tym, że osoba przygotowująca w tym zakresie pana prezydenta albo go wprowadziła w błąd, albo nie ma kompletnie pojęcia o tym, na czym polega problem polskiego sądownictwa. I to nie są tylko teoretyczne problemy, bo to są problemy, które dotykają codziennie zwykłych ludzi, od statusu sędziów, skończywszy na tym, co z orzeczeniami, bo mamy już przykłady, chociażby wczorajsza uchwała Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego kilka dni temu. A co z tymi orzeczeniami? O tym już będziemy rozmawiać w części internetowej. Państwa i moim gościem jest Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. To jest powtórka programu. No i co z tymi orzeczeniami? Te orzeczenia pokazują, że wchodzimy w fazę, w której można pomijać orzeczenia na przykład dziś Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To znaczy można uznawać te orzeczenia za nieistniejące. To jest jakby nowy rozdział. Otwieramy zupełnie nowy rozdział, jeżeli chodzi o badanie zakresu nieprawidłowości i wpływu tych nieprawidłowości na orzeczenia wydawane przez sądy. Bo do tej pory, uczciwie trzeba powiedzieć, ani TSUE, ani żaden inny sąd nie szły tak daleko, mówiąc, że można pomijać orzeczenia, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę obowiązujące w Polsce prawo, jakby system, u nas nie ma nieważności orzeczeń z mocy prawa, więc to są orzeczenia, o których rozmawiamy, TSUE i Izba Pracy, to wczorajsze, które naprawdę stawiają, bym powiedział, w jakimś sensie milowy krok, jeżeli chodzi o to, jak traktować orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, ale tak naprawdę argumentacja odnosi się do każdego sędziego Sądu Najwyższego, który objął urząd po 2018 roku. To może po pierwsze zwiastować chaos, bo ktoś może w ten sposób to ocenić. Jeszcze większy niż jest, dokładnie. A z drugiej strony jest to moim zdaniem punkt, który doprowadzi, albo musi doprowadzić, albo innymi słowy, w normalnych warunkach doprowadziłby do przesilenia. To znaczy władza ustawodawcza, wykonawcza siada i rozmawia, jak rozwiązać problem. U nas się to absolutnie póki co nie wydarzy. Moim zdaniem nie zanosi się na to. Natomiast nie ulega wątpliwości, że potrzebne jest takie systematyczne porządkowanie, tylko to musi być na poziomie legislacyjnym. Nawet a jeżeli jak pan ocenia Karol pomysł? Nawrocki będzie to wetował, przepraszam, jeżeli będzie wetował, to niech bierze polityczną odpowiedzialność za chaos w sądach, bo sądy nie popsuły się same. Sądy zostały popsute przez polityków, przez zmiany wprowadzone czy zainicjowane przez pana Ziobrę. A późniejsze oczywiście coraz to mądrzejsze, w cudzysłów oczywiście, pomysły na wymiar sprawiedliwości. Tylko, że o jednej rzeczy chcę powiedzieć, bo uważam, że to jest bardzo ważne. Z punktu widzenia zwykłych ludzi, którzy załatwiają jedną czy pięć spraw w swoim życiu w sądzie, to po pierwsze nie jest podstawowy problem. Taka jest niestety rzeczywistość, która nas otacza. Ale z drugiej strony państwo polskie nie może sobie pozwolić na to, żeby wymiar sprawiedliwości był takim wymiarem sprawiedliwości jakimś herlawym, tekturowym, nie pozwalającym na realizację podstawowej funkcji społecznej, jaką jest rozstrzyganie sporów czy wymierzanie sprawiedliwości. No musi być to rozwiązane. No, dłużej tak się też nie da. A czy chciałbym, żeby pan ocenił pomysł, który ma pan minister Żurek. On mówi o regresie, o tym, że to ma być taki kij na tych neosędziów, że państwo polskie będzie występowało o zwrot pieniędzy, które Skarb Państwa musi zapłacić osobom, które się odwołują od wyroków tych neosędziów do Trybunałów Europejskich. Tam na przykład przed Trybunałem Praw Człowieka zapadają wyroki przyznające obywatelom odszkodowania i że ci neosędziowie, przepraszam, będą musieli je wypłacać. Czy to jest w ogóle legalne? Powiem w ten sposób. Zobaczymy, jak będzie wyglądała konstrukcja pozwu, który został zapowiedziany przez pana ministra. W teorii tak, to jest możliwe. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić nawet taką konstrukcję. Natomiast ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. A jeszcze bardziej mi ciekawi, jak to zostanie rozstrzygnięte. I to, ale co najważniejsze, kiedy zostanie to rozstrzygnięte. No właśnie. Kilkanaście lat będą trwały te procesy we wszystkich instancjach. Ostatnio ktoś mnie zapytał, jaką mam najstarszą sprawę, którą prowadzę. Odpowiedziałem, że 7 lat, ale się pomyliłem, bo zapomniałem o jednej. Dokładnie 15 lat to jest najstarsza sprawa. I w takie sprawy są. Całe szczęście, że w drugiej. Ale tak, takie sprawy są. Ale tak absolutnie już jakby nie żartując. Zobaczymy, co będą robiły z tym sądy. Pamiętajmy, że to musi być rozstrzygnięte przez polski sąd. Tylko, że to nie załatwia problemu, jeżeli chodzi o system. Bo system w dalszym ciągu pozostaje w takim stanie, w jakim jest dzisiaj. Więc no ale to albo do systemu Waldemar Żurek mówi tak, nie ogłaszam konkursów na nowe stanowiska sędziowskie, bo jest nielegalna Krajowa Rada Sądownictwa. Zgadza. Można nie ogłaszać konkursów. Ale to dobrze, że nie ogłasza? To słusznie, no bo w ten sposób nie dochodzi do powielania błędu pierworodnego. Natomiast muszą w końcu pojawić się projekty obejmujące to swoją wizją, jeżeli chodzi o projekt ustawy, cały system wymiaru sprawiedliwości. To znaczy, trzeba to rozumieć w ten sposób, że musi być projekt ustawy, który będzie zmierzał do naprawy, do konstruktywnej propozycji, co zrobić w wymiarze sprawiedliwości, żeby uregulować status sędziów, to pierwsza sprawa. A druga sprawa, co jest bardzo ważne, i tu wracam do tego zwykłego człowieka w tym wszystkim, bo przecież tym centralnym punktem wymiaru sprawiedliwości jest zawsze człowiek. Ludzie muszą zobaczyć, że wymiar sprawiedliwości się zmienia. Ja już u pani wielokrotnie mówiłem. Cyfryzacja, uproszczenie procedur, dostęp do sądu, nowa struktura sądownictwa, jednolity status sędziego. Musi być duży, kompleksowy projekt. Ale po pierwsze, wie mało pan, czasu, a po drugie go nie ma. W priorytetach rządu jest ich 58 i tam jest rozwiązania cyfrowe. Umożliwienie orzekania sędziom, którzy osiągnęli wiek do przejścia w stan spoczynku i poszerzenie spraw, w których mogą orzekać asesorzy. Te priorytety są właściwe? Z całym szacunkiem to jest priorytet z kategorii tego pozwu przeciwko sędziemu powołanemu po 2018 roku. Wymiar sprawiedliwości wymaga systemowych działań zmierzających do jego naprawy, ponownego ukształtowania, usunięcia znanych problemów, zapobiegania też potencjalnym problemom, które mogą się pojawić. Ja się znowu powtórzę, pamiętam jak to kilka miesięcy temu pani mówiłem, nie pamiętam ministra sprawiedliwości, który przyszedł z gotową wizją naprawy wymiaru sprawiedliwości, z planem na ten wymiar sprawiedliwości. Ja wiem, że pan minister Żurek ma większy problem, bo odziedziczył bałagan, który był tworzony przez 8 lat i to jest faktem. Ci, którzy ten bałagan tworzyli, w zasadzie nic konstruktywnego nie zaproponowali polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Natomiast pan minister Żurek ma trudną sytuację, ale podjął się pewnego zadania i ten wymiar sprawiedliwości, tak mówię enigmatycznie, ten wymiar sprawiedliwości wymaga i oczekuje naprawdę pilnej naprawy. Moim zdaniem musi być zupełnie nowy pomysł na wymiar sprawiedliwości. bo trudno opanować, i tu słowo chaos, zaczynaliśmy od słowa chaos, trudno opanować chaos w wymiarze sprawiedliwości małymi punktowymi zmianami. No, jeszcze raz powtórzę, to musi być przemyślany plan, przemyślane działania. A pan działania. Ma taki pomysł? Jak to zrobić? Kiedyś rozmawialiśmy o tym, prawda? Mówiliśmy w kontekście... O zmianie struktury sądownictwa. Zmiana struktury, tak. To w świetle artykułu 180 ust. 5 Konstytucji otwiera możliwość, w cudzysłów, porządkowania statusu sędziów. To po pierwsze. Po drugie... To stary pomysł Zbigniewa Ziobry, który w ten sposób chciał wyciąć tylko, z sądów tylko sędziów pan minister, niepokornych. Pan minister Ziobro chciał to sobie tak ułożyć, aby mieć wpływ na przede wszystkim personalia w wymiarze sprawiedliwości. To był minister wybitnie zainteresowany obsadą stanowisk i takimi działaniami zmierzającymi do tego, żeby kontrolować personalia w wymiarze sprawiedliwości. To wcale nie o to chodzi. Od tego jest Krajowa Rada Sądownictwa, więc po pierwsze prawidłowo ukształtowana Krajowa Rada Sądownictwa, jednolity status sędziego, nowa struktura sądów. W ten sposób sąd bliżej obywatela, do tego cyfryzacja i uproszczenie procedur. Ale nie za późno już teraz, po dwóch latach prawie tej władzy, żeby wprowadzać takie zmiany? Panie redaktor, alternatywą jest to, że tkwimy w tym systemie, w tej sytuacji, w której jesteśmy. No ktoś będzie musiał kiedyś przyjść i podjąć męską decyzję zmierzającą do tego, żeby zaproponować głębokie, takie naprawdę dalekosiężne zmiany, jeżeli albo chodzi kobiecą o wymiar sprawiedliwości. Decyzję. Albo kobiecą decyzję, ale w każdym razie stanowczą. Tak, ale czy pan widzi takie stanowcze działania u Waldemara Żurka, nowego ministra sprawiedliwości? Z punktu widzenia tego, co pan minister zrobił, czyli zawieszenie prezesów sądów, czy też wezwanie sędziów do zaprzestania orzekania, to są oczywiście działania w tym obszarze, ja go nazywam, sprawiedliwościowym. To znaczy, to porządkuje w jakimś sensie wewnętrzną sferę wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza tego stanu sędziowskiego. Natomiast z punktu widzenia zwykłego człowieka, i do tego będę wracał, to naprawdę nie ma znaczenia. No, przykro mi to mówić, ale nie ma znaczenia, kto jest prezesem czy wiceprezesem. A nie jest trochę człowiek tak, że Waldemar Żurek podjął się misji niemożliwej, bo nie ma dzisiaj szansy, przynajmniej takie są deklaracje współpracowników prezydenta, na to, żeby Karol Nawrocki podpisał jakieś ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości. Pan widzi taką szansę? Może jak dostanie coś na stół, to wtedy się zawsze oczywiście ja mam świadomość. Łatwo komentować, tak jak sobie siedzimy tu i rozmawiamy. Tak? I to też w jakimś sensie sam sobie ten zarzut stawiam. Natomiast pan prezydent musi mieć świadomość, że jeżeli nie będzie współpracował z władzą ustawodawczą przy naprawie wymiaru sprawiedliwości, to przez najbliższe 2 lata nie nominuje żadnego sędziego. No więc musi sobie odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Czy chce realizować tak zwaną prerogatywę prezydencką, czyli wręczyć nominację sędziom, którzy mogą być powołani, a nie są powoływani, bo minister nie ogłasza konkursów, a nie ogłasza dlatego, że mamy systemowe problemy w wymiarze sprawiedliwości. To, co już ustaliliśmy, robi to zasadnie. Czy też chce mieć na to wpływ, czyli czy chce mieć wpływ na polski wymiar sprawiedliwości poprzez możliwość wręczania nominacji sędziowskich. Jeżeli wybiera tę pierwszą możliwość, to rzeczywiście niech sobie wetuje. Jeżeli wybierze tę drugą, to musi współpracować. Ale i jedna, i druga opcja, czy jedna i druga droga, nie zwalnia, w moim przekonaniu, ministra i polskiego rządu z tego, aby proponować rozwiązania. Obywatele, ludzie muszą zobaczyć te propozycje. A co pan sądzi o pomyśle Konfederacji, żeby przeprowadzić reset konstytucyjny? Czyli po prostu jedną ustawą naprawić te instytucje, które są dzisiaj wadliwe? To wszystko zależy od... może tak, nie znam szczegółów tej propozycji, więc trudno mi to ocenić w taki sposób, żebym miał wyrobione zdanie. Natomiast to wszystko zależy od tego, co mamy na myśli, mówiąc o resecie konstytucyjnym. To znaczy, w jaki sposób też będą wstawione bezpieczniki, które miałyby zabezpieczyć cały system wymiaru sprawiedliwości. No wtedy szeroko rozumiany, bo i Trybunał Konstytucyjny, jak rozumiem, pewnie KRS, może nawet Trybunał Stanu. To wszystko zależy od tego, jakie bezpieczniki będą wstawione w system. Na ile te rozwiązania będą odporne na działania polityków w przyszłości. Bo jeżeli chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której politycy ukształtują i będą mieli wpływ na wymiar sprawiedliwości, to jest żaden reset tak naprawdę. To jest obsadzenie organów, przepraszam, w cudzysłów, własnymi ludźmi. Wszystko zależy od szczegółów. Oczywiście można i należy rozmawiać, ale z drugiej strony musielibyśmy mieć jasną informację, jaka jest intencja, a później w jaki sposób te bezpieczniki, w cudzysłów, chronią system wymiaru sprawiedliwości przed wpływem polityków, bo musimy pamiętać o tym, że w Polsce mamy równowagę władz, trzech władz i nie może być tak, że jakakolwiek władza ma wpływ na inną, one mają się równoważyć. Taka jest idea, jeżeli chodzi o polską konstytucję. Więc jeżeli chodzi o kwestię związaną z sądownictwem, to musi być przede wszystkim zabezpieczone przed wpływem polityków. Tylko to wymaga pracy, to wymaga konkretnych propozycji. I to jest tak naprawdę adres i do pana ministra, tego czy kolejnego, czy następnego, ale też do całej klasy politycznej. Dzisiaj wymiar sprawiedliwości po prostu nie ma już czasu. Wymaga naprawy, bo z punktu widzenia zwykłego człowieka, i to wrócę do tego, co pani powiedziała, zaufanie na poziomie bodajże 30, chyba nawet mniej, prawda? To przecież coś niewyobrażalnego. Powinniśmy żyć w kraju, w którym ufamy sądom na poziomie 90%. To byłaby oczywiście... I tak strażakom ufamy. Tak, ale dlaczego ufamy strażakom w ten sposób? No bo możemy zawsze na nich liczyć, prawda? Oni budują poczucie bezpieczeństwa, oni dają nadzieję na to, że jeżeli będzie problem, to zostanie rozwiązany. Przecież to są faktory, które mogą być stosowane do sądów, tylko wydarzyło się bardzo dużo, co spowodowało gigantyczną erozję zaufania. Tylko ja uważam, że do wszystkich władz, trzech władz, ale jeżeli chodzi o władzę sądowniczą, która powinna stabilizować i nastroje społeczne, i sytuację w społeczeństwie w kontekście rozstrzygania sporów, wymierzania sprawiedliwości, no to mówiąc wprost, to są dramatycznie niskie wyniki. To są po prostu dramatycznie niskie wyniki, ale władza sądownicza sama się nie odbuduje. Oczywiście to jest też tak, że ludzie decydują o tym, na ile ufamy, to już powiedzieliśmy, instytucjom. Natomiast dzisiaj to wymaga takiej naprawdę pracy u podstaw, a z drugiej strony konkretnych, jasnych rozwiązań. Oczywiście, bo to teraz pewnie już sobie myślimy, a prezydent zawetuje. Teraz już stawiamy kropkę. Tak, ale prezydent zawetuje. A niech pan prezydent to zawetuje. I niech weźmie za to polityczną odpowiedzialność. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. They say that falling in love is wonderful. So wonderful, so they say. The thing that's known as romance is wonderful. So wonderful, so they tell me. I can't recall who said it. I know I never read it. I only know they tell me that love is grand and if there's a moon up above, it's wonderful, wonderful. In every way, so they say. Thank you. any warning, you'll find yourself shouting that love is grand. To hold your girl in your arms is wonderful, wonderful in every way. So we'll be right back.

Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja.